50 languages. 55. 55. 55. العمل. Εργασία. Εργασία. ما هي وظيفتك؟ Τι δουλειά κάνετε; Τι δουλειά κάνετε; وظيفة زوجي طبيب. Ο άντρας μου είναι γιατρός. Ο άντρας μου είναι γιατρός. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Εγώ δουλεύω λίγες ώρες την ημέρα ως νοσοκόμα. Εγώ δουλεύω λίγες ώρες την ημέρα ως νοσοκόμα. Καρίμπαν سنتقاعد. Και οι δύο είμαστε συνταξιούχοι. Και οι δύο είμαστε συνταξιούχοι. لكن الضرائب مرتفعة. Αλλά οι φόροι είναι υψηλοί. Αλλά οι φόροι είναι υψηλοί. والتأمين الصحي مكلف. Και η ιατρική ασφάλεια είναι δαπανηρή. Και η ιατρική ασφάλεια είναι δαπανηρή. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις; Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις; أريد أن أصبح مهندسا. Θα ήθελα να γίνω μηχανικός. Θα ήθελα να γίνω μηχανικός. أريد أن أدرس في الجامعة. Θέλω να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. Θέλω να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. أنا طالب متدرب. Κάνω την πρακτική μου. Κάνω την πρακτική μου. لا أكسب الكثير. Δεν βγάζω πολλά. Δεν βγάζω πολλά. أنا أتدرب خارج البلد. Κάνω μία πρακτική στο εξωτερικό. Κάνω μία πρακτική στο εξωτερικό. هذا هو رئيسي في العمل. Αυτός είναι το αφεντικό μου. Αυτός είναι το αφεντικό μου. لدي زملاء لطفاء. Έχω συμπαθείς συναδέλφους. Έχω συμπαθείς συναδέλφους. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Το μεσημέρι πηγαίνουμε πάντα στο κηλικείο. Το μεσημέρι πηγαίνουμε πάντα στο κηλικείο. أبحث عن وظيفة. Ψάχνω για δουλειά. Ψάχνω για δουλειά. صار لي عام عاطل عن العمل. Είμαι ήδη ένα χρόνο άνεργος. Είμαι ήδη ένα χρόνο άνεργος. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνεργοι. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνεργοι. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.